زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی ترغیب، دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی تزہید پی دنیا، دا دنیا نا بے رغبت شئی قیامت طرف تا ترغیب اللہ تعالیٰ ورکی، او دا دنیا نا اللہ تعالیٰ بے رغبتی بیانی. دا طول عمر چرے دا غدا وورزی دی، خبس ہفتہ دا شنبہ دا، یک شنبہ دا، دو شنبہ دا، سی شنبہ دا، چار شنبہ دا، پانچ شنبہ دا، بیا چرے جمعہ دا، بیا خلق کوئی بیا یک شنبہ دا، بیا پس رازا. د دنیا د عمر چیرې د غټول د غو ورځې دي. نو دی آیات کې الله تعالی د غو چیزونه ذکر کړی دي چې خلک بس پدی پسې اور پسې دي، دنیا ته بس پدی کې تیر شي. زوین للناس خیسکلل شوی دي خلکو ته، حب الشهوات امینا محبت د خواهشاتو. خواهشات څه ته ویل کیږي؟ هغه چیزونه چې ردن نه پسې غواړي، هغه چیز چې ردز لې غواړي. وس هغه چیزونه کمری چې انسان زلای غواړي، مین النساء د زنانه او نوال بنین او د زامنونه، ول قناطیر المقنطره او د خزانو جمع کله شونه. اول چې انسان قول ماشومی، نو کله چې بلوغ ته ورسیږي په خبره باندې پوه شي، نو بیا د اول بندوبست څه کوي؟ بس باس واسي دی، یار د خپل زلا وعده کوما دله چې کوج جن کوما، او الک چې مدغه سی بلوغ ته ورسیږي نو بس بیا ټول سوچ فکر سي چې یار دا مور او پلار ور علاوه د کله کوي. مور او پلار دی یو بل سره مشغولیږي، وای دا الکم زلمی شوی دی له واده کول غواړي. الک چیرې دا خبرې اوري، بس خبره کوي هغه چیرې وږی خو دی دی، وای دا بیا وای نه. داسې اکثری دا الکان چې کله بلوغ ته ورسیږي ځوانۍ ته، اول غم د سي اول د وادي، مین النساء د زنانه ونه. نو کله چې زنانه ته د انسان طبعاً الله تعالی د انسان په طبیعت کې خو دره میلان زنانه وتا، نو اول چیرې د غمی، دویم د زنانه نو ورسته الله تعالی ذکر کوي ول بنین او د زامنونه. نو کله چې واده وشي، د واده نو ورسته بیا د اولاد په غم کې، چې اولاد یې نه کیږي بس یو ډاکټر بیا نه پرې پاغه باندې ګرځه، و چې بیا د اولاد کله غم وشي، نو ول قناطیر المقنطره او بنین لفظ ذکر شوی دی، ځکه زیات خلک ترجیح ورکوي د بناتو نه بنینو لا چې الله تعالی را زامن راکی. نو کله چې دا دغه مشو بچی مشي، نو بیا وي د زامنو د پاره خزانه په کار ده، دیر پاره چرې په بینک کې روپۍ جمع کول په کار دي، ول قناطیر المقنطره او خزانی جمع کولای شوي. بس وای اوس مال ګټل په کار دي، بس اسی وای گزارنه کی اوس مال تړل، مال چرې ګټل په کار دي. من الذهب والفضه د سپینو د سرو زرونه، والفضه او د سپینو زرونه، سر زر او سپین زر چې بیا را پکار دي. من الذهب په ذهب کې معنا د دلالت کې، په معنا د ذهاب باندې، په معنا د تلو باندې، او فضه چې دا دلالت کې په معنا د تفرق باندې. نو دې کې اشاره د دې ته چې سرو د سپینو غم ډیر مکوي، بلکې په دې باندې زوال لازم، په دې باندې پدی کی عدم استقلال دے دا دنا دلاس نوزی، پدی کی عدم استقلال دے پری کی زوال دے. پذاہب کی معنی د ذهاب در اتلل اور اتلل، او دغسی پیزه کی معنی د تپرک در جدا والی. نو دے تدیر جت توجہ مکوئی، دا بدن زی دا د پاتی کی گنا. نو بس خزانی ام جمع کلی بار ملک تتلے دے، اور دیر مال ج گٹھلے دے، یا دیر دکانداریاں یو تجارت کڑے دے. نو کلے چ دغه وکی، نو بیا وئی والخیل المصومتی، او اغا والخیل و اغا سنا المصومتی خیستا ساربا المصوما، و یارا دا سوار لی کار پا کار دے، وسی یوزان لی موٹر واقع سلیشی، خزمی دا بچی می دی، او دا کور ضروریات دیارا سلی سو کنوی خامخا، وسی لی موٹر پا کار دے، دغی طرف تا میلانو کی طبیعت اغی طرف تا وشی. الخیل المصوما دا تسویم مانا سده، یو معنا په سیرینو بیان کړی دا الخیل المصومه، مصومه په معنا د معلم سره دی. تفسیر المراغی دغه معنا کړی دا اغه اسونه چې اغه ته تعلیم ورکړل شوی، اسونه په مخکې زمانه کې دا یو ښه علامه او یو ښه شی او محبوب شی، دې زمانه کې دا یو محبوب شی دی. سره دینه چې جادو مشتری ګاړ مشتری ډیر بادشاهانه موسم ځانته اسونه ساتي. المعلمه المصومه المعلمه تفسیر المراغی دا ذکر کړی چې هغه ته تعلیم ورکړل شوی، تعلیم یافته اسونه. دوی معنا ذکر کړی دا علما کرامو وی دا دا مصومه ماخوز دی رسیمتون نا پمانا دا علامی سره اغا اسونا چی دا غی پتندو کی سپینوالی یا دا غی پا سرمنی باندی برگ نشاناتی لگ رنگ پا کی بدلی تفسیر المراغی دا غا مانام کری دا المصومه من سومتی وحی العلامه وی دا دا سومی نا ماخوز دی پمانا دا علامی سره دی بس نزان لبیا گوری وی دا چره دای پلانې رنگ دی او دای زری رنگ دی او دای آسمانی رنگ دی بس گاڑی پسې بیا ګرځي وای دا رنگ می خوخ دی او دا نه دی خوخ المصومه دریم قول تفسیر المراغی ذکر کړی دی مصومه د صوم نه ماخوذ دی په معنا د رعی سره سرول سره اغا سونه چغا سره دی لشی مالکان داغي اغا چره ګونه تا سهراغان او تاغه بوزي او اغا ساتي اغا سونه او باج علماء ذکر کړی دی دا د سیما ان ماخوذ دی په معنا د خایس سره او دغه سی په معنا د سربو سره نو بیا خ غاړی غواړي کنه بیکار هم نه غواړي لکه سرنګي چې هغه خلکو واسونه غختل ساربا اسونه والخیل المصوم او هغه اسونه ساربا یا خایستا یا نشانده والانعام نو کله چې خزه مشوله بچی مشوله دا غینه بعد خزانی هم جمع کړلې سره درسپین درې واغستره او داغین بعد موټر یې مشولې وسو یاره د ماشومان چره وي سور چیم نشیس کله ورو جمر روانه ده نو یو ساروی په کار دی یو میخه په کار دی یو غوا په کار ده داس یو ساروی په کار دی چې شوده خوراله وکي کنه و یاره د ماشومان سور چې نشیس کله نو ول انعام بیا توجه کی سارو ته نو کله چې ساروی واخلی غم ځان له وکته یاره و اس چاته ویم چې یو پټیره درا کی چې زمیدار شروع کما یا دا غیر پاره بیا زمیداری شروع کی ول پر ول حرس نو پسلونه نو دا تاسو حساب کړئ دا څو چیزونه شوله دا چیزونه دا ټول چیرې بس دا ټول زندگیری بس پدې کې بیا تیر شي زنانه او غم دی د اولاد غم دی دا سی د خزانو د جمع کولو غم دی سپین زردی سره زردی نو دا سی سورلې دی نو بیا چیرې پسلونه دی دا سی غواګانی ګړي بيزي دی بس دا زندگی ټول پرې کې تواشی بس لار شي سباله اعلان وشي وی پلانه چره و پادشو دی خودمو بخراشی سبای جنازه را پلانی دی که چره جنازه را اللہ تعالی دی دنیا دا حالت دی دنیا دا خپل وقت چره استا دا دیر جد قیمتی تیمو دا اسی مزایه کوا ذالک متاع الحیات الدنیا دا ټول سکا پیدا دا جون دنیاوی دا والله عنده و خاصت اللہ تعالی سر حسن المعاب خیست زید ورتلل دی متاع دا متاع مانا مخ که بین شوی دا او د دې سره سره مې ته واقعیا د اسماعیل رحمت الله علیه واقعیا مې ته ویلی و یو حدیث په صرف د تویم بس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لو کان علی ابن آدم وادیانی که چرتا د آدم د زوی لپاره دوه خړګی شې منده بن نصرو زرونه دوه خړونه ول د سرو زرونه ډک شي نو لتمنى ایکون لهما ثالثون بیا د ارزو کې چې زماري درې مکندم نډک شي درې مخړ درلم ډک شي اول وای چې بس وای کشکا شرمن کما سره یو لک روپۍ وې کنه تا بری دیلې دو لکه جمع شي مړه وای داسه شه دی چې لس لک وې کنه چې لس لک جمع کی هغه ورځي بیا چې شماره په مخ خبر بار یاره چې وای لس لک ډالر وې را سره نو خو د الله تعالی پیغمبر بیا وای ولا یم لو جوفا ابن ادم الا التراب د دې د ادم د بچی د اخیټه وسره په خاور ډکې د په بل سبان نه ډکېږي در دا خپل وسیره په خاور منډ کیږي د خپل سبان نه رکیږي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل و یتوب الله من یتوب الله مهربانی کوي په چا باندې چې وغواړي الله تعالی په من خپل مهربانی وک حرسناک انسان د الله پیغمبر وي کدا یو خړو له سرو زرو ډک شي وای دا چې دوه دي شي چې دوه خړو نه سرو زرو ډک شي نو چې درې دي شي خو الله چې په چا باندې مهربانی وکي په هغه باندې بیا کړي الله تعالی په من خپل مهربانی وک د دنیا د پاره خلکو دین پریخه ده د دنیا د پاره خلکو ایمانونه پریخو ده د دنیا د پاره خلک چری خپل خپل ولی و غار سي پریخو ده والله عنده و د الله تعالی خاص دا غسره حسن المآب ډیر خیسته زیاده ورتلو دي چې غ جنت دي الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه تبوزي دا ترغیب دی اخرت طرف ته دا ترغیب دی اخرت طرف ته د الله تعالی سره ډیر خیسته زیاده هغه خیسته دې مخکې دغه تفصیل ویل شو دي صرف برته یو دو حدیث ویمه او نور بدیده کی بیا بس کو حدیث کے رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا خیستہ دے خبر تکوما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع صوت احدکم فی الجنت چیو چا دا اللہ تعالی دا یوی کوڑی پا مقدار بانی زیور کی بجنت کی خیر من الدنیا و ما پیها نو دا دا دنیا و دا دنیا دا ما پیها نغور دی یو گس زی پا مقدار باندی طالب جنت کی در قریشو اللہ ادارہ دی ٹولی دنیا نہ غور دے پر جنت کی یو گز زین دے ٹولی دنیا نہ غور دے اللہ تعالی دی تمنگ او تسبوجی او اغه نعمتونه اغه زی چغډیر زیات خوسته دي الله تعالی وی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله تعالی وی اعدت لعباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما د خپل نیکانو بندگانو د پاره داسې زینت تیار کړی دي او داسې نعمتونه دي چې اغه ستر ګلیدلی نه دي اغه د غی صفته غوګونو اوریدل نه دي او اغه د چا په ځل کې تیرېدل نه شي چې وسنګ غزینه مخکیم ته ویلو کنه چې یو حوره په جنت کې چې الله تعالی کوم حوره تیاری کړی دي دا غي د سر یو پړونه چې ری د دنیا را مافي هنه غوړه په دنیا کې څومره سر در دي څومره سپین در دي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو د جنت یو حوره که دنیا تر اخکاره شي نو د زمکه او د اسمان په منځ کې چې را څومره فضا د داخله ده دا بل خوشبو نه ډکشي دا د جنت حوره دی الله تعالی پیدا کړی والله عنده حسن المآب قل تو آیه پیغمبره او نبیوکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا دا مخکره دنیا ساز و سامان بیان شو وصلی الله تعالی ذکر کیا وصلی الله تعالی ذکر کی ترغیب الی الاخرت مخکی تزہید په دنیا بیان شو وس ترغیب الی الاخرت بیانی کی تفصیلا مخکی اجمالا ذکر شو حسن المآب دا ربط شرما قبل سره مخکی ترغیب الی الاخرت بیان شو په طریقې د اجمال سره نو صلی الله تعالی ذکر کی ترغیب الی الاخرت په طریقې د تفصیل سره قل تو آئے پیغمبرا او نبیوکم آئے خبر در نکم دتا سلرا سمانا دا زدل خبر در کوم بی خیر من دالکم پا غور سر دا غمخ کی سیزون نا دا غمخ کی دا دنیا چی دا کم سیزون بیان شل دا غین رتا غور در و نخیم للذین دا پار دا حقا کسانو اتقو چیزان بچ کرد دا شرک نا تفسیر جلالین وی اتقو یعنی اشرک چیزان دا شرک نا بچ کرد دا زان کی تقو پریزگاری پیدا کرد دا عند ربهم پنی ذرب د دیوان جنات باغونه دی تجری من تحت الانهار چې بای ګلان دی راغینه نهرونه مخکره دی تفصیل ویل شوی سلور قسم نهرونه دی ولی دی او دا من تحتها سمانه ده دا وضاحت مخکره ویل شوی خالدین فیها من شبی پای کی و ازواج مطهرتون او بی بیانی بی مطهرتون پاکی ساتل شوی مطهرتون پاکی ساتل شوی او دا غی تفصیل مخکره ویل شوی په حوالو باندې ویل چې د طهارت نو مراد څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث دا ترمذی کې راغلی دی الله تعالی چې کوم حوری په جنت کې پیدا کړی دی هغه چې اویا جوړی جامع واغوندی لري جنت جامع نو پاغه کې دننه په دې جامو کې دننه بیا داغه په پندو کې په اډو کې دننه داغه مازغ بخکاری الله تعالی باغه ته دومره خایس ورکړي بیا دغه حوری د سنه پیدا شوی دی د دریو چیزونو پیدا شوی دی مخکې داغه په حدیث سره داغه تفصیل ویل شوی ورضوان من الله و رضا منتیا دا اللہ تعالی دا طرفنا اللہ تعالی دا طرفنا رضا منتیا دا بمیلاوشی دا بمیلاوشی ورضوان من الله پا حدیث کے راغلی دی صحیح حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امام بخاری او امام مسلم رحمت اللہ علیہ اگا حدیث ذکر کر لی اللہ تعالی با جنتیانو توی چی اے جنتیانو زا تاستر دی طول نعمتون یا غورد نعمت در نکما نو جنتیان به وی ایربا ته دې جنت د نعمتونو نه لا نورم سن نعمتونو شتري اعلی نعمتونه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الله تعالی به اعلان وکي چې زه ستاسو نه همیشه لپاره راضی يم پلا اسخط علیکم ابدا زه به چرته ستاسو نه خپه نشم وی دا جنتیان به داسې خوشاله شي دا نور نعمتونه به تهیر شي چې دا د الله تعالی د شي نعمت او رضوان من الله دا الله تعالی رضا متیا په جنت کې ملو شي الله تعالی دې خپل رضا زمونږ استادو نصیب کړي الله بو تو چې زب استادو نه همیشه راضی ما چرته وزته استو غوسه نشم والله بصیر بالعباد الله تعالی لدون کې د خپل بندګانو تفسیر جلالین وی دې سمانه ده په یجادی کل منهم بعمله الله تعالی د خپل بندګان یینی یعنی د دې معنی ده رچی په یجادی کل منهم بعمله هر یو ته بداغي د عمل چره بده ورکلې شي الله تعالی دې مونږ او تاسو نیک او صالح کی الله دې مونږ د خپل کتاب تابع کی الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا دې آیات کې اوس الله تعالی د نیکانو بندگانو صفات الله تعالی ذکر کړي او دغه دعا الله تعالی ذکر کړي الذين دغه جنتیان هغه کسان دی یقولون چې وای دی نیکان بندگان د الله تعالی هغه کسان دی چغوی ایر و زمونگا اننا آمننا یقینا ایمان را وڑی دی مونگا فغفر لنا نو بخنو کی مونگ تا ذنوب بنا دا گناہونو زمونگو اللہ زمونگا گناہونو مونگ تا ماب کی وقنا عذاب النار او بچ کی مونگا دا عذاب دا اورنا اللہ تعالی مونگ دا عذاب دا اورنا بچ کی اللہ تعالی مونگ استانا دا دعا غوانو اللہ تعالی مونگ مومنان مسلمانان بندگان استا اگر کا مجرمان گناہگاران یو خو اللہ تعالی مومنان یو اللہ تعالی مونگ دا جہنم نبچ کا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار دی آیت کے اللہ تعالی اس نور صفات ذکر کئی چی دا دلالت کئی پا کمالی ایمان دا دیو باننی اگا اوصاب چی اگا کمال چی دلالت کئی پا کمالی ایمان دا دی مومنان باننی الصابرین صبر کا ان کے والصادقین اور رشتیا و ان کے صبر کا ان کے اور رشتیا و ان کے دا صبر فبارکی یعنی سمانا دا مخکی دا صبر معنام بیان شوی او دا غسی دا صبر اقسام ویلی شوی صبر عن المعاسی صبر علی المصائب او صبر علی الطاعات دا دریمان پری کی داخل لی یو حدیث پری کی دا طویم بیا ببسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کله چې د قیامت په ورځ باندې الله تعالی صبر ناکو خلکو ته چا باندې چې مصیبتونه راغلي په دین کې هغه ته الله تعالی عطایگان ورکی الله تعالی او ته اجر او ثواب ورکی نو دا چا ته چې په دنیا کې تکلیف نه دی ورکړلی شوی د الله تعالی په دین باندې نو دا به ارمان وکي کاش ارمان که زمونږ د سرمنې او زمونږ د غوخي دا پریکړلی شوی په دنیا کې بقی انچانو باندې چا چې د الله تعالی په دین کې صبر کړی دی په دنیا کې نو په آخرت کې چې الله تعالی دیو ته اجر او ثواب ورکی نو څوک چې په دې دنیا کې دا روغ رمټو بس برابر او بالکل او دا معمولی تکلیف ته د الله تعالی په دین کې نه دی ملاو شوی نو دیو به ارمان وکي چې زمونږ دا سرمنی او دا غوخه په قینچان کټ شوی نو دا بخوا الله تعالی به دومره اجر او ثواب ورکی صابرین ته امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی او صابرین صبر کوونکي او صادقین او رښتیا وایونکي رشتیا ویل دا د مؤمن مسلمان علامه ده دروغ ویل دا د منافق علامه ده مخ کی چره د فوارکی حدیث منه ته ویلو یو حدیث په دې کې صرف ذکر کو ډیر د پیدې حدیث ته تاسو مخ کی ما په ابتدا کې ویلو زمونږه د درس لوی مقصد دار چې دا مونږ سوای چې بدی باندې عمل کومږه تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای امام مسند احمد کې هغه حدیث موجود دی وې تاسو ما تر شپه کو چې زونو ضمانت راکې وې زو تاسو ته جنت ذمہاری وکما نبی علیہ السلام د شپږو سيزونو ضمانت ما ته وکا زبر تر جنت ذمہاری وکما یو پاره کې سره اذا حدثتم کله چې تاسو خبرې کوي نو رښتیا وایي کله چې خبرې کوي رښتیا وایي دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی او فو اذا وعدتم کله چې تاسو چا سره لوځ وکې نو هغه پوره کوي وعدو اذا تمنتم او کل جتا سره امانت کی خودلیشینو اغه امانت ادا کوي وحفظو فروجکم او خپل عورتونو حفاظت کوي وغزو ابصارکم او خپل نظرونو حفاظت کوي وکفو ایدیکم او خپل لاسونه د مؤمنانو مسلمانانو د ضرر نه بچو ساتي دا شپک ضمانتونه ما تراکی نبی رسول الله وی زبر تر جنت ضمانت درکمه جنت ته ولاړ شي والصادقین رشتیا وین کی والقانتین او تابعداری کون کی د الله تعالی والقانتین تفسیر المراغی معنی کړی دا القانتیلا المداومین علی الطاعت والعبادت یعنی همیش گیری کون کی پطاعت الله تعالی باندې پوندګی دی الله تعالی باندې المداومین علی الطاعت والعبادت تفسیر مراغی دا ذکر کړی والمنفقین او خرج کون کی خپل مالونه والمستغفرین بالاسحار او بخنه غختون کی دی الله تعالی نه په وخت د پېشمنی کې نو پیشمنی په وخت کې د الله تعالی نه چې بخنه غواړي نو بس دغه جنتیان دی او دغه به جنت ته ځي د دې په واره کې هډې را حدیث ته خو ځوسی رب تاسو ته یو دوه حدیث ویم حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی وای الله تعالی د خپل شان مناسب اسمان د دنیا تر کو دیږي د شپې په درېمه حصہ کې په آخره حصہ کې او الله تعالی اعلان کوي چې سوک زمانہ دعا غختون کے اشترے چې دعا قبول کما سوک سوال کون کے اشترے چې سوال قبول کما سوک اشترے چې زمانہ بخنه او غواړي چې زو ته گناهونه ماف کما والمستغفرین بالاسحار نو پښمنی پټیم کې ودم پاد کیږي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل و الله تعالی جنت کې داسې بنگلې تیاری کړی دی چې بهر نه دنه نخکاری او د دنه نه بهر تخکاری. صحابي پښتنه وکړه د الله تعالی پیغمبر، قیل لمن یا رسول الله، د الله پیغمبر دغه بنگلې بر شای چې بهر نه دنه نخکاری او دنه نه بهر تخکاری، دا څه شی دی؟ شوشو بنگلې دی کنه؟ نو دا بنگلی بر چای نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل لمن اطعم الطعام، سوک چی غریبانان تو خوراک ورکی، و لمن اطعم الطعام، لمن اطواب الكلام و اطعم الطعام، د چا خبری چی خوگی یعنی الله تعالی ول خ اخلاق ورکړي، و اطعم الطعام و غریبانان تو خوراک ورکی، و صلی باللیل و الناس نیام، په داسې وخت کې مونږ کې چې لا خلک دی د پښمنی ټیم کرا پاسیدلې ده او د الله تعالی نه دعاګانې غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بر شپې دومره عبادت وکړ چې اخپې به او پړسېدلې، او مونږ او تاسو دومره خوب کو چې سترګې مو پړسېږي، دا بالکل مونږ او تاسو چې دې الټه روان یو. نبی علیہ السلام خپې به د عبادت د وجنه پړسېدلې، او زمونږ او تاسو سترګې د خوب د وجنه پړسېږي. الله تعالی دې په مونږ او تاسو باندې رحم وکړي. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی دې په هغه نارینه باندې رحم وکړي چې هغه شپې را پاسي، یو سمونځو کې او بیا د خپل زنانه هغه نه رايخه شوی، هغه پرې پاسه یو پاسه دوه رکعت مونږ وکړه، څلور رکعت مونږ سم وکړه، او بیا هغه کنه پاسې نو په هغه باندې د هغه پرې مخ باندې وبچره وشیندې چنکاو پیو کې هغه را پاسې، او الله تعالی دې په هغه زنانه باندې رحم وکړي چې هغه شپې را پاسې دلی د تهجد کوي خاونه وده دي، او هغه چیرې کوشش وکړي چې هغه را پاسې نه را پاسې نو د هغه په مخ باندې لک چنکاو کې په دې وخت کې چنکاو کونو سم خیال لې څنګه چل بی. کور کې بیا ځای نه نو کچان کاو کوي نو په کور کې هم بیا ځای نه، دغه خبره ده لند ته دې زمانی دغه خلک کې د مؤمنان مسلمانان. الله تعالی دې په مونږ او تاسو باندې رحم وکي. نو نبی علی السلام وی الله تعالی دې په هغه کس باندې رحم وکي چې دغه صفت پکې راشي، الله تعالی دې دا صفات والا مونږ او تاسو جوړ کړي. د شپې عبادت په دې کې ډیر زیات خوند دی، په دې کې ډیر زیات رونق دی. پرون تاسو ته ماویل چې کوم یو مؤمن مسلمان د شپې عبادت کوي هغه ته الله تعالی تر تازگی ورکوي. دی وخت کې الله تعالی اسمان د دنیا ترا کوجی کی کمایل قبیشانی، او الله خپل اعلان کوي چې څوک شته چې بخنه را نو غواړي چې بخنه او تو کما، څوک شته چې هغه زمانه سوال وکي چې سوال قبول کما، څوک غواړي دعا زمانه چې دعای قبول کما. نو دې ډیر زیات اهتمام کوي، ځان پیادت کوي، خیر دی. یو شپه چې څوک پاتې نو شیطان سوال ټوله ورځ چې بیا ودی بس خو بل ورځي بلش په بلش په اخر دار شي په دغه ټیم باندې بری بیا الله تعالی خپل را پاسي. ان شاء الله یوزے کی وبیا ددی وضاحت کوچے اسباب میسرہ لقیام اللیل سدی دیوانی مستقل کتابنا علماء لکھلی دی اگر کم اسباب دی چراغی پوا جوان نے اللہ تعالیٰ تہجد انسان تاسان کی یو دا چر مسخوطن خوراک لگ کم اکڑلش دویم دار چی پسنت طریقہ وانی ادشی انسان او دس کی ادشی دوار کا تمند کی او بیاغ دعا گانی وئی او نیت تہجد کی نو چی نیت تہجد کڑی نو البرا پاسی کن. سلیمان علیه السلام ته مور دا ډیر زیات ویل په بچا ډیر زیات خوب مکوا، څوک چې زیات خوب کینو قیامت کې او بیا خپل ایمان نه، قیامت کې او بیا خپل ایمان نه. والمستغفرین بالاسحار، او استغفار او بخنه غوښتن کې د الله تعالی نبی له سحار په وخت پښمنی کې اوس خو چیرې اسیم روجره روانه ده پښمنی ټیم کې وخا مخا پاتې دیلې کنور سنې نو ډوډۍ ته خو مخا پاتې خلک کنه بل څه دخنه پاتې ډوډۍ ته پاسې کنه نو خیر دے پاسی نو لس منٹا شل منٹا نیم گھنٹا نیم سات مخ کی پاسی یو دو رکات سلو رکات شپگ رکات آتا رکات سوچی رت اللہ تعالی مقرر کری بس اغاو کئی اللہ تعالی بزمونگ استاس نرازی شی بس دا عظم چکل اوکل لیشی بیا انسان لا اللہ تعالی توفیق ورکی چی دری موبایلی سر تا پرتی طول ورد و شپا پا اغی کی گوتی وحی او سار مانده تم دی را پانا سی تلی اغی لنا ورکی نور په هر سبانی پویږي خو د ټلۍ دازې او ته پکې نه معلوم چې دلته ټلۍ ورکی چې دا پښمنی کې راپاسي. والمستغفرین بالاسحار،